ci sino nit ñi dañuy sangu ci alum neen nit ñi dañuy sangu ci alum neen wa ba para ñoom dañu gëm ni gëm li ni nga xamne ñoy ñoy nit ahlus sunna deug moy ashari ak maturidi ñoom ay nitu bida la ñoom loolu lañu gëm si si loolu lañu gëm ha gaay yu bari sanko lañ ci fi fek gis na fi wa jo xamne oustaz mu ne mom jang na 25 ans xawma ci rew gi ñew ba para nan ma man du mom duma ashari lu mu mu'tazili Allah. Hein? Kenen mo koy mo da considérer ñu comme ay bida bida kat. Wa. Oh. Xolal xolal la leg leg boy deglu mais subhanallah ngay deglu yenn oustaz yi sëriñ yi et cetera. Da nga yému ci Yalla buñu yéké ci yu melni. Da nga yému ci Yalla. Da nga nan mais ñi lan mo mais est-ce que comprendre nañ danger wu li ñu nekk di wax? Est-ce que comprendre nañ danger? Est-ce que comprendre le danger? Subhanallah. Manam ni ñi waxe parfois nak nga gis ci ko ne la waaw yalla togul ki ci kaw mi ngi fepp lolu waxu jox mi bu wala yalla ñu yalla sam dinu ben affaire ba ngay walu ko tam lolu mi ngi fepp lolu deug yalla amul place jamono teunku ko amul place wala amul jëm lool moy xew yoru gaay yalla xewul siratal ladina an'amta alayhim moy yoy moy ñi nga xamantene ëppaluñu parce que al ghadab ñi nga xamne yalla da leen méré yowul so sétlo ñom dañu gattañu wala ñu ëppal ci lu bon nasarani mom dañu ëppal ci gattañ li ci lu baax ba paré ëppal maam dañu gattal ci lu bon maam lu bon buñ ko ba eppal ci lu bax manam ñom côté bu ne dafa am eppal sen gattal lu fenn té so sétlo motax yewodi ñom nuñu def bon giñu bon niñ ci grawé dañuy ray yenenbi alim sallam ba paré def luñ leen def lo nasaran yi mom dañu eppal ba nan ci yalla la manam yoon bu baax bi moy lool siratal ladina an'amta alayhim ni yalla xewul moy ñi nekk ci ciow waral lool imam al-ghazali rahmalahu ni bo bëgge teggu ci yoon bu baax ne bok ci ahlus sunna wal jamaa nekkal ci digg bi moy ñan moy do nekk mujassima wala mushabbiha melal yalla ko minde fami ba wuural ko jëm ba para do yaq do daq ak existence am ñaaral bi moy doko do dak manam ak dogalu yalla da ngay saxal ni mo dogal mais da ngay dak jabariye yi seen idée moy ni nit mom amul nam amul volonté ci dara mais da ngay saxal ni yalla moy dogal bay dogalale sax volonté ci nit ñi ñom dañuy def te dañ leen di fay seen jëf parce que jabariye ñom seen wax moy nit ki kenn duko fay mom yalla mom day yalla moy dogal duko neex mu melni machine rek ci aduna bu alakhirat avit mu defat duko neex bu ko nexe ki geñono bax mu jël ko yobbu safara ki geñono bon mu jël ko yobbu aljana parce que yalla day dogal rek du fofu bobu baxul non mum baxul idée bobu baxul kon yow bul yor ñaari idée yoy bul yor idée wu shit rawafidi nga xamne dañuy bañ sahaba yi mais tamit bul bëgg bu leen bëgg ba tegg leen place bu ñu yegul ci def leen yenente wala nga ni ñu masum leen bul jël yalla nga ni bul mel comme jahmiye yi ak wala mushabbihay jahmiye mu'attilay ñom dañoo dakk melo yalla yi bul mais tamit bul jël melo yalla yi nga melal leen comme melo ñu wa benen bi moy bul mel comme khawariji bul mel comme murji'i khawariji ñom liñu def moy ñom dañ ne nit ki bu defé bakkar bu mak day nek yefir mais bul mel comme murji'i ñom nga xamne ñom dañ ni ngeum yalla rek doyna lo mën ci def ci lu bon murji'i moy ñom lo la ñom dañ ne nit ki lu mëna def ci lu bon grawul mom ngeum yalla xol rek am solo xol rek mo important grawul quoi li ci dess yeb lolé waxu wala wala ñoy murdi ay lolu waxe alaf la bul mel comme ñoon wa ñoom pour ñoom nit ki lu mëna def lu bon de toute façon day dem aljana mais fek gëm na yalla de toute façon lu dem safara bul mel comme khawarij yi nga xamne ñoom dañ ni nit ki bu defé bakkar rek ak ku mëna don day dem safara bu defé bakkar ak mak voilà té day nek yéfir yéfir wa ba paré mourdi ay ci pour ñom bakkar garawul mais xawaari ñi dañu japp né bakkar bu mak day taxal na yéfir té mourdi ay ñom pour ñom dara du taxal na yéfir ñu ko ñum fa li ñi dara won dé han non motax ñom dañuy wax né ñom ak Abou Bakkar ak Omar ñoo nut no tolo gëm yalla xam nga loolu dëgg moy sax yi gëna mak ba paré mémé nenañ ñom ak jibril ak mikail ñoo tolo ngam yalla mais il est juste que nga fekke badar pour daw baye fa gay do lon nak wala tolo lu do yalla yow wa donc yi bo len matalé ba paré tamit do fetir lu ci kaw imam yi ci kaw njiti mais tamit do nangone manam do wax waxu chiti tamit ne imam ñom maasum lañ kon do mel kum xawaari gi nga xamantene ñom imam buñ fi tek ñu diingat ko contor ko president bu ñew ñu xex ko dedet mais tamit bul japp ne duñu def bakkar imam yi comme chiti yi dal soko jappé en gros moy yaangi ci yoon bu jubbi ci pass pass mu res djuf do eppal ci jaamu yalla moy lan jaamu yalla est ce que devenu ci eppal dedet c'est parce que da nga def lo xamanteni tuddatul jaamu yalla lolou motax ñu ni do eppal ci jaamu yalla teju fenn rek yow kess nek fa rek nan da ngay xifa ko di ci do dedet lolou bokul ngani do am jawat ngéni do lek da ngay wor rek ngéni do to nelawati yénnati bi sallallahu alayhi wasallam ni dédé koku bokku ci sama sunna té képp ku sama sunna bokku ci man sallallahu alayhi wasallam mais niki nonu do gattañu rek tayel do jaamu yalla do def dara lu bax té nan yalla bax na mom yërmu rek yalla yaatu koku ya murdi ay yéne mu jëyal dimay tit ak ragal mais aussi da nga yaakar ak xemem yeurmu nek yalla subhanahu wa ta'ala niki non da ngay wax lu bax sa jotay lu ci upp fo bo joge pour dem da ngay dem fu bax hein di doxi ji lu bax et cetera lolou mom moy tax ngeen meuna nek kok mom moy ki ak moy dañuy wax ni ki ku bax la nit ki suñ ko rekke tane gis nañ ko su joge pour dem fu bax lay dem lu ci upp bok ci fimi dem fu bax la waxam yi lu ci upp dañ ci li ñuy deg wax yu bax la du tuddu yalla ak wax ju bax xirte mi ni ci lu bax ak sori lo leen lu bon bu fekente ne day jokk mbokk day dimbali nit ñi nga xam tane way neew doole lañ han day défendre seen ay ak day tok jotaay xam xam yi ak di wormal borom xam xam yi ak yu mel non koku bu fekente ne ak di saraxé ak yu mel non koku bu lolu bare ci mom koku lañu mëna wax ne koku ku bax la ñu melul non nak ñoo ñu bon ni ala kulli halin li nga xamantene manam moy li murji ayek ñom jabari yeey ak mu'tazilay ñom li ñu wax lolu amul du deug ala kulli hal te fi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa indi tamit ñetti catégorie ñi nga xamantene yalla ci bopam mo joxe terangaay bopam di defal leen xewal askana la xewal gi bopam moy teranga gu magga bi ci dess moy ñi nga xamantene dañ leena méré ba tuduñu ki leen méré ñoñu ñoo gëna graw ñoo gëna bon te ki ci dess nak mom moy ka xamne mom dafa sanku yalla sax askane la nak sanku du bofof waja koku mo ci teggu ke mer gi mom askane lawuñ ko sax kenn ki mom sante ak askanal nañ ko ko kok mo tane mais batay ci lu bon la ne te mom day jëm ci mergu yalla subhanahu wa ta'ala ci lañuy xamé ni ci gën ci nit ñi moy ki nga xamantene mom moy ki xam ba paré di jëfé xam xam ki nga xamné moy yees ci nit ñi moy ki nga xamantene dafa xam ba paré du moy feulé xam xam bi du ci diglé lu bax du ci téra lu bon bu ko jëf ki nga xamantene mom mo ci téggu moy ki xamul mais nak koku mo gëna sanku suñu borom subhanahu wa ta'ala ubbe na sar bi ci sante xewele sante wané ni mom moy ci yello sante ba paré tag bopam ba paré wax ni melo yoyu melo julit ñi la waye teje na sar bi ci di wané ñi nga xamantene ñom lañu méré ak ñoñu lañu sanku ci lañuy xamé né nit ki war nay moyti ndik war na fexé fexé ba bok ci ñi ci kaw nga xamné dañuy sante yalla xam borom subhanahu wa ta'ala waye war nañu fexé war na fexé fexé ba du bok ci nga xamné dañu sanku suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wané ci sar bi melo yi nga xamanté né mom la nit ki di mëna mel pour mëna téggu ci yoon bi buñu xolaté topat li nga xamanté né mom lañu tambalé won bu fi ni alhamdullilah ñukoy tejj dinañu gis né mbolém xam xamul islam yi mbolém li nga xamanté né mo nekk ci biir alquran ñi ngi ci sar bi mbolém lo xamanté ni yitté wo nañ ko war nañ ko mëna top ci suñu diiné aduna ak alakhirah mi ngi ci sar bi mbolém lo xamanté né bëgg la ñukoy wut wala lepp lo xamantene dana tax nit ki sori bëggulum yalla dina sori ak texé di aduna ak alakhirah mi ngi ci sar bi dinañ gis ne mbolém domaine yi du ci walu fiqh du ci walu tasawuf du ci walu aqida du ci walu histoire du ci walu ma amul benn walu bo xamantene nekkul ci biir sar bi dañuy gis ne sar bi vraiment dafa ëmb lepp li nga xamantene mom moy li alcorane amé sar bi daf ñoo jangal ñun war nañ ci am benn mbir mo xamantene lu am solo la luñ ci jangé moy yal nañu yalla may vraiment bo suñu julléti ñi téwlu manay ci sar bi dëgg la nak manay day jafé parce que buñ gisé biñ ko tambalé ba légui di téwlu lepp ci biñuy julli day jafé lu doon mais amna lo xamantene man nañ ko moy aya bu ci nek ñu jël ci quintessence aya bi lo xamantene vraiment li dañ koy teunk téyé ko diko téyé wal ci suñu xel ak suñu xalaat bu ñuy julli ñu diko concentrer wu diko jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala deug sar bi yellona ci suñu borom subhanahu wa ta'ala tek ko ci bop alquran deug li Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu Cheikh Al-Akbar waxna deug bi mu ne sar bi ni nga xamantene nonu la ubbe téré alquran ni nonu la nekké ciabi aduna bi deug sar bi li waarifina di waxna mom moy miftahu qulubil aarifina moy ciabi xolu ñi xam yalla deug sar bi yello na lol deug sar bi yello na ci ñu ne mom moy tijj moy kanara tijj kanaru bi nga xamne mom mu nekkon xol ñi wétal yalla wa miftahu aqfal qulubil muwahhidin deug sar bi yello na ci ñu ñëk jang mbolé fanni ñu diko jaaré ci sar bi deug sar bi lambona melo yi nga xamantene mom moy melo matu borom bi subhanahu wa ta'ala deug sar bi jangal nañu lan mom moy li nga xamantene mom moy fiñu jëm ci ñu war fa ñu war ko wajal deug sar bi wan nañu ne yalla rek lañu wara jaamu te mom rek lañu wara dumbandiko deug nak sar bi jangal nañu yoon bu baax bi ana moy lan ak ku bëgg top yoon bu baax bi fan ngay jaar ku baña top yoon bu bon bi fan ngay jaar deug deug sar bi won nañu ana lan dañ wara moytu ni ko suñu aduna suñu ngir suñu aduna jak suñu diine jak suñu alakhirah jak deug deug sar bi suñu borom subhanahu wa ta'ala teunk na ci lepp lo xamne xewul aduna ak alakhirah yello na deug deug ci ñu tuddé ko saru fajj safara shifa ndax day fajj maru kep ko xamantene dafa bëgg xam diine té bëgg xam ciosani fondamay dafa melne sax ah jotay yi ñu tok ñi ngi ñaan suñu borom nangul ñuko té mu fekk mom rek motax ñi ngi ñaan tamit suñu borom subhanahu wa ta'ala def ci barke waye deug deug dafa melne ne manam ubina alquran de telle sorte que buñu bëggate xam luñu mëna bëgg xamati ci alquran lu ne day melni legi am nañu manam buntu bi ubbe ko nga xamanteni buñu bëgge dugg ci alquran ak xam xam ya ci aju aya yi liñuy wax manay lepp buñ ko delo waté ci ciosan lepp dañuy gis ne sar bi mom fondamental la ni nga xamanteni nak mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala maye buñu ubbe ko ni té dukoy tej insha Allah ta'ala amel bi moy dess yalna yalla ubbe nonu mbolam suñu mbolam mbiri aduna Allah yalla bu nga xamantene nonu la ubbe we saram bi ci touram ak ci sante bopam yalna fekk ni ñun tamit suñu xol daf koy ubbe ba nga xamantene dañuy sax ci diko tuddu ak diko sante ni nga xamantene nonu la tije sar bi ci woné yoon nit ñu bax ni ak ñi nga xamantene ñoom ñoy ñu bon ñi ba nopi de wax ne jullit ñi mu digal leen sa yu ñuy julli ñu ñaan yalla tegg leen ci yoon bobu yalla nañu yalla may loolu nga xamantene dañuy top tanku yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba mi radiyallahu anhum te yalla nañu yalla sorel ñi nga xamantene ñoom ñoy kep ko xamantene top seen yoon te da buggu leen wa yalla na yalla ubbe ñu deug deug ci barke sar bi ak touram bu siiw bi moy al fatiha ak umul qur'an um kitab mu ubbe ñu ubbe bi mu ubbe ñi nga xam dañu ñom ñoy ñako xam deug moy a'udhu billahi mu ubbe ñu tamit ubbe ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xamu tafsir mu ubbe ñu tamit ubbe bi nga xamne mom la ubbe borom xam xamu hadisi mu ubbe ñu tamit ubbe bi nga xamne mom la ubbe borom xam xamu fiqhi mu ubbe ñu ubbe bi nga xamantene mom la ubbe borom xam xamu sirra yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa yalla yalla def tamit ba li nga xamantene manam mom lañu may jappandal ñu ubbe ñu ba ñu def jotay yi ci terre ci saram bi yalla nañu yalla may nonu ñu ubbe ñu yombal ñu jotay yo xamantene nonu lañuy mëna yeggalé yenen saar ak lepp nak mu def ko ci barké ci nga xamantene mom la waccé won ci mom saar bi salawatu rabbi wa salamu alayhi sunu barké serigne cheikhou tidiane radiyallahu anhu bi nga xamné mom moy deug deug ki nga xamantene moy interprète yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xamné non la yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekki interprète borom subhanahu wa ta'ala ndax cheikhou tidiane radiyallahu anhu deug deug dañuy lepp lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dako jaarale ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay jaar doga yegg ci ñi ci def waye bu joggé ci yenenbi ak yenenbi ya alayhi wasallam ci cheikhou tidiane radiyallahu anhu lay jaar cheikhou tidiane radiyallahu anhu dafa nekkon ko xamantene xam xam moko yitté lo ak baax ak rafa yalla cheikhou ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu dafa nekkon ko xamantene jotaayu xam xam yi mu daan tek ñaari jotaay la won mom lañ ko xamé won mu daan ko jotaay won moy jotaayu alquran ak hadith andak nimu for ci yenen ci domaine yépp alquran ak hadith la daan jangale yi ci dess yépp da daan dugg ci rolu alquran ak hadith yenen xam xam yépp yalla nañu yalla may tam ñu top ci tank yoy ci barke yenen ci sallallahu alayhi wasallam ci barke mu cheikhou tidiane radiyallahu anhu nga xamantene firi yi mu daan firi alquran yi ak firi yi mu daan firi hadith yi deug la jotu ñu lepp mais yiñ ci jot ci lañu xamé ni daf ci amone disposition yo xamantene neewal na ko ko vraiment yo xamne neewal na ko ko wa yalla nek yalla may ñu bu nek vrai talibum wa te ñun xam nañ ne buñu yalla maye ubbi ñu ci alcorane ba ñu mën ko ñu mën ci expliquer lenn deug deug ñun xam nañu ne li ci upp barkem la rabbi allah ñun fay bi ci wa té lolu nak ah en tout cas ala kulli hal dal ñu ngi ñaan suñu bo xanaala mu barkel jotaay barkel lepp barkel ñu aduna ak alakhirah et barkel sayyidina muhammad tamé wa ci barke yentibi sallallahu alayhi wasallam allah ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa zikr wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.